أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wa salam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsirin, ku jemi në surën Al-Baqara, në ajetin 217 dhe 218 të surës Al-Baqara. Sot shpresojmë që ta përfundojmë ajetin 217 dhe 218, edhe pse ne realisht e përfunduam, por se u ndalëm te fjala e Zotit te bareke ve teala, kul qitalun fihi kebirun, thuaj lufta në muajin e shejt është e madhe. Megjithse kishte ndodhur gabim nga ana e sahabeve të pejgamberit radhiyallahu anhum wa ardhahum, me gjitha ta Zotë jonë të bare kjo e tjala nuk e shfajsoj edhe nuk e lajti gabimin, por thasë që kjo gabim nuk i bën paganët që të kënë të drejt. Pra, Kur'ani i tregon gabimet ashtu si që janë, pavarësisht prej kujt burojnë, pastaj u a bën të qartë njerëzve se ata s'kanë të drejt, s'kanë të drejt ti hipin në qafë muslimanit e kështu më radhë prej padrejtësive të cilat i bënin Kurejsht. Andaj sot të vazhdojmë me lejnë Allahu të bareke vë tjala që të plëtsojmë edhe historikun e kritikës kuranore për muslimanët në historinë e sahabeve, tabiinve, kështu më radhë deri tek dietarët e muslimanëve. Andaj, e pamë në ligjëratën e parë të këti ajeti, se Allahu Gjellë Gjellaluhu kishte zbritur shumë ajete ku e kritikon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe thamë se gabimi pejgamberit alaihi salatu wasalam është objekt, domthon kritike, por se vetëm nga ana Allahu te bareke ve teala. Ktu dallon pejgamberi me njerëzit e tjerë alaihi salatu wasalam. Pastaj e pamë se Kur'ani çorton sahabët e pejgamberit radhiyallahu anhum wa ardhahum. Pastaj e pamë edhe që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij i ka qërtuar vetë sahabët dhe i ka kritikuar dhe u ka bërë të qartë çdo lloj thitje, qoftë e vogël, qoftë e madhe, dhe nuk ka thënë se këto janë shokët e mi dhe se nuk duhet t'i qërtoj apo nuk duhet t'u bëj të qartë gabimet e tyre, por se i ka qërtuar sikur që i përmendëm në ligjëratën e kaluar. Sot do të vazhdojmë të shohim se si muslimanët e parë, sahabe, edhe më andej, janë kritikuar ndërmjet veti dhe nën hijen e shkollës të cilën janë edukuar ata në Kur'an dhe Sunet, kanë pas, domethënë, gjerësi të shpirtit për ta pranuar gabimin, për të kthyer nga gabimi, kur janë përkujtuar e kanë pranuar se kanë qenë gabim e kështu me radhë dhe kanë dalë dhe kanë thënë se kanë qenë në filan mendimin, në filan gabimin e kështu me radhë, sot pendonat e Zotit Xhelle Xhelalu. Realisht vëzë këtu kemi shumë material. Pra, dietar kanë shkruar libra të veçanta mbi këtë çështje, por se unë do të mundohem që të përmendim më të zgjedhurën nga fjalët e dietarëve, që të jetë qartë se për çfarë, se çfarë bëhet fjalë. Thot Allahu te bareke ve teala: "Të pyesin ty për muajin e shejt. Thuaj: Të pyesin ty për muajin e shejt dhe lufta në ta. Thuaj: Lufta në ta është e madhe." Dhe thamë se fjala të pyesin ty ishte nga paganët, se ata kishin dashmi azon kokën pejgamberit alayhi salatu sallam për shkak gabimit të Abdullah ibn Jahshit radhiyallahu anhu, i cili kishte luftuar në muajin e shejt, e cila ka qenë e ndaluar me luftuar në muajin e shejt. Tani ta shohim vëzër se si sahabët në jetët e tyre kanë qenë njerëz të cilët janë ndalë në gabimet e tyre dhe janë kthye. Tek sahabët kemi plot raste vëzë. Por se unë e kam zgjedh rastin nga sahabët më të ndjeshmin, nga sahabët dhe më të saktin nga transmetimi. Transmetimi është në Sahih Buhari të pajtuar mesin e këtë muslimanëve në zinxhir dhe në saksi, hadithi numër 4642, nga Ibni Abbas radiallahu an, për Omar ibn Khattabin. Pra, Omar ibn Khattabi, vëzër, ka qenë nga njerëzit të cilët ka thonë alayhi salatu wassalam, mës me pas qenu në i fundit për pejgamberve, kishen pas meje, Omar ibn Khattabi. Të ne mund të paramonim, vëzër, qëfar njeri është Omar Khattabi, si kur mës i zhvullos pejgamberia me pejgamberin ton, alayhi salatu wassalam, pas ti pejgamber kishartë, Omeri. Ande ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk e merë një rrugë shejtani, Omeri, vetëm se shejtani, shko një rrugë tjetër. Dhe ka thënë alayhi salatu wassalam për Omar Khattabin, ky njeri është abqari, është gjeni, është inteligjent shumë i madh dhe është vepër fort. Çka thoje? E ban. Gjithashtu ka thënë alayhi salatu wassalam, nëse çdo popull ka të frymzuar nga ana e Zotit me ia qillu të vërtetës, nëse është numetin tam është Omar ibn Khattab, dhe këtë kemi përmendur të vlerat e Omar Khattabit. Kjo pse na duhet? Na duhet tani vëzëse ky njeri me gjithë këto vlera, nëse ju shbohet qartë, apo nëse ju është përkujtue me ndonjë ajet, është ndalë. Dhe gjithashtu duhet ta kemi këtu parasysh se Omar Khattabi, për nga vlerat, për nga karakterës që i ka pas, ka qenë karakter më i vrullshëm, më temperament, më i nxeht, radiallahu anhu wa ardhahu. Andaj edhe ka qenë më i ashpri kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, para se më kanë musliman, sepse ka qenë i ashpër dhe disa herë ka po hujum me vrapë nga Omerin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky tabiat i Omerit nuk e ka bëu Omerin që kur ti bëhet e qartë diçka prej ajeteve apo haditheve, çaj thotë se çish ka mundsi Omeri mos më aqëllue kur mu ka thënë pejgamberi kështu kështu dhe maja kit sa do të dini se pejgamberi sa më ka përgëzuar Omerin në grumbull edhe në veçantë me xhenet. Grumull kur i ka përmend sahabët, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, e kështu me radhë sahabët që i ka përmend Talhan, Sa'd ibn Abi Waqqasin, që janë banorët e xhenetit, këto janë grumull edhe në veçantë e ka përmend, i ka thënë Ebu Hurerës, që njëri që ka shtë të hi, ashtë banorë i xhenetit. Edhe ka hi Omar Khattabi. Do më thonë, njëri ka plot epitetet larta, me gjitha të gjënë e këngjari që argumenton për këthimin e lartë nga gabimi të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thash se ka plot ngjarje të sahabëve, unë do t'i zgjedhi më ato që janë më të saktë dhe më domethënse. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, thot: ardhën një ditë për ditëve një njerëz i quajtur Uyeyne ibn Hisn. Uyeyne ibn Hisn. Ka bëllë mikë se kush janë këta njerëz? Thuaj se kanë qenë sahabë, por se djetarët nuk kanë pru argumente dhe sakte se ka qenë bisahabeve, po më e afrë të ashtë se për ta nuk dijet shëqërim të pengamberi së sellem, janë tabiajnë. Uyeyne ibn Hisn edhe ka artën të një familjari ti i cile ka pas emrin El Hur ibn Qajs, thot Abdullah ibn Abbasi. Dhe ki Hurri ibn Qajs ka qenë nga grupa të cilën Omar ibn Khattabi e ka mbajt afër vetit, duke qenë si emiri muslimanëve e ka mbajt afër vetit. Thot Ibn Abbasi: wa kana al-qurra'u ashabe majalisi Umara wa mushawaratihi kuhulan kanu aw shubana. Thot Abdullah Ibn Abbasi: e lexuesit nga shokët e Omerit, pra muslimanët se kanë qenë djetarë dhe lexuat Kur'anit dhe njohës të Kur'anit, i ka majtë afër në mezhlis Omar Khattabi. Burra qofshin ato të moshës të shtyjer apo të ri. Pra nuk ka pas dallim te Omeri a është i ri, a i vjetër, me rëndësi është më konë, alim e ka majtë nga detit. Dhe gjarë është përta. E ki Uyeyne ibn Hisn. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, thot, ki Uyeyne ka qenë nga bedewit dhe ka pas të ajë vrashësi. Andaj dhe s'ka ditë me volë me Omar Khattabin dhe ka ndodhë në gjarët sën dhe da të regojnë. Thot Uyeyne i tha Hur ibn Qajsit, një prej djalit të agjës atina, i tha: o djali vlahut tem, a ki pozit të ki krijetari? Shikoni këtu edhe shprehje nuk e ka përdorur, nuk ka thonë të prisi muslimanve, të prisi i besimtarve, po ka thonë, a ki autoritet të ki kryetari? Ka përdorë shprejen e cila është si ignoruse dhe nënçmuse. Feste edhin li alej, a ki mundësi me lip izën që unë të hitë Omeri veçantë? Special për du me folë me Amr Khattabin. I ka thonë, Hirr ibn Qajs, po, kam pozitë të Omeri, do t'i kërkoj leje që t'hyshti. Do t'i kërkoj leje që t'hyshti. Thot Ibn Abbasi, kërkoj leje Hurri për Ujejnën, e Omeri i dha leje, tha, let hyje. Të Omeri kam pas drejt, kër e kam pas kohën e caktume me i muslimant muanku, që kanë muanku, me kalzuhe në gjarje, që ka i mundon e kështu me radhë, me kërku kërkesa, mirë po kohën e veçan. Ky ka kërku special t'hyje. Thot, Ibn Abbasi, e kur hyni aty, të Omeri i tha, hi jabnë në Khattab. Kjo, shpëroja, hi të Arab përdorët për ndalu apo shtoje fjalë qërtuse. Fjalë qërtuse. I ka thonë, pra ndalu ojmë në Khattab. Fe wallahi ma tu ti në lëgjezl wala tahkubu bejnë na bil adl. Tha se asë jetu në adhonë sa duhet e asë jetu gjiku me neve me drejtësi. A kush është ki? Omar ibn al-Khattabi. Njeri më i drejt pas Ebu Bekr Siddiqut, radiallahu anhu. Dhe për të cilin ka thonë alayhi salatu wasalam, ku të vdesë unë shkoni pas Ebu Bekrit dhe Omerit, radiallahu anhuma wa ardhahuma. Që i thot ky? Thot asje të na dhonë sa duhet, ose në të dhonë sa mjafton, dhe zgjikon mes neve me drejtësi. Dhe kjo vëzër tabiati i njerëzve bedewi, se kanë ngajle me kanë folin. Andaj, në koment ka ardhë se ka qenë bedevje. Thot Ibn Abasi, fe gadhi be Umaru hatta hemme en ju qiabe. E Omeri u nërvozu se i tha së na jep sa duhet edhe së gjikon me drëci, fe mur hov të mshoje, mur hov të mshoje, dhe thot tabiati Omerit ka qenë më i ashpër. Fe kale lehu l-hir l-hur, e i ka than ki hurri, që ka i ka than që ka ndërmjetësu me hije ujejnë të Omeri, i ka thonë, ja emir al-mu'minin, shikon, drishon muabeti, ka thonë, o prisi besimtarve, inna Allahe Teala kale në nëbijihi sallallahu aleyhi sallem, Allahu i madhruar i ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, khudhil af, wa murbil urf, wa a'ril anil jahilin, në sunle Araf, ajit 199, Allahu gjeli gjelelo ka zbita jetë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, i ka thonë, khudhil af, mere, të letë, fshije, gjunaj, urdhra për të mirë, dhe ktheja shpinën gjahilëve. I ka thonë hurri, wa inne hadha minel gjahilin, ka thonë kjo pi gjahilëve. Kjo është prej gjahilëve. Këtu dhezër dobija, të ka shumë dobija përse nëse kena teme. Me dobija cila, dhezër, se dë njëherë, për me shpëtu u dikanë, dush mi thonë kja gjahilë. Zdisha, më thonë. Se atero, mi thonë di Omer Khattabit, se si e të gjiku me drejtësi, apo a e ka ekzekutivin ndorë, dhe s'ka mundësi me kaluleta jo. Andaj i tha kjo për gjahilave, e Allah i ka thonë për nga mberi, se se le musu mirë me gjahila. E kishka për thotë, kur Allahu i ka thonë për nësëm, falja u gjahilave, ti alama obligim e kime, pra alama i thirur je për me ja falë, gjahilave. Thotë, hurri, apo abdo e bënja basi, wallahi, ma gjahuezeha Umaru, hina talaha alej wa kana waqafen inda kitabilla. Thot Hurri apo Ibn Abasi, pasha Allahun, sa ja është ledzu ajeti minjar është nal as sekundi se ka prit me e këthyje. Thot dhe ka qenë Omer Khattabi waqafen inda kitabilla, kur i është ledzu ajeti Allahut minjar është nal. Shiko me ajete ka nal apo? Dhe Omer Khattabi kur ka morë hujum, shembol, ajo e kur që konë prisë, konë problem me të morë hujumaj. Po kur a konë kretari këtë muslimanëve që këtë njërës dhe kanë ngua ta, a ka pasë mësit i kush mi thonë, ti, s'ka pasë, andaj, qiko, ja ka ledzua jetin. Dalu. Dalu, se pengamberi, se mi ka zbi këtja jet, edhe ti ndalu. Me gjithë se sjele e ti ka qenë, shume vrasht, shume egrë dhe ka pasë në ta akuza, se i drejtë s'na jet, ekstumerat. Dhe i ka thonë, nalu, që si e të ditë me gjiku, ekstumerat. Andaj, thot Ibn Abasi, Omer Khattabi, ndali të ajetet. E kjo dhe zërajo rezumeja të cilën e kanë gjithë detar nga kjo. Se njeriu, besimtari, sa do që ka pozit, nëse i lexohet një ajet, i cili e qërton nga gjendja që në të cilën është, çka duhet me bëj? Me bëj te uil, amunal, amunal, amunal, dhe me punu me ajetin e Zotit te bareke ve teala. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija në komentin e kësaj ngjarje në përmledhen e fetvave të tij, vëllimi 2, faqe 226, po i referohu vëzër këto dhe do t'i referohu më zhënjanës me faqe dhe me vëllim, për shkak të ndjeshmëris dhe asaj se qështja shumë delikate. Cila vëzër, sepse njeri ju nuk e pranon që o gabim. Sepse njeri ju nuk e pranon që o gabim. Dhe duhet shumë manora me bo njerit me pru. Andaj shiko njerit sa rëndit pëndohën. Sa rëndit pëndohën. Si cëli për neve, di sa pëndohën. Për nga mërë i sëllëm, me gjunahet falë të ndi që në herë në ditë a pëndu, ne e sa pëndohemi, vëzër? Fakti që na spëndohemi në ditë argumenton se na nuk shohemi gabimet e vetja, dhe kjo realiteti, këtë tjerat janë dëllavera. Në nuk pëndohemi, nuk ndalimi në Sabah, apo në Drejk, apo në Kindija, apo në Aksham, dhe një Arab falëm se shumë gjunahet këmbo, shumë gabime. Jo, pse? Sepse na nuk i shohemi gabime. Andaj, tema shumë e ndjeshme, dhe jo rastisht Allahu Gjellegjela ka zbit ajete ku i ka qërtu sahabët e pengamberit s.a.s. Tho që e khulli samët e mija Wali hadha kana Umar më Khattab, ka qenë Umar Khattabi wa kafin inda kitabilla, është ndalë të libri Zotit, se ka këti libri në Allahu Gjellegjela, dhe ka qenë Abu Bekr Siddiku, a i cilja ka sharu disa prej gjërave që a i nuk i ka dit, sikur që i ka ndodh Umar Khattabit në ditën e Hudejbjes. Që i ka ndodh? I ka thonë pejgamberi s.a.s. pse peshun këtë marrëveshje, asje pejgamber s.a.s. Ande ka thonë Khattabi, ta njëjtën mas kësaj dite ku punu me lakët, se ka qenë fjale madhe. Kush e ka ndrejq? Ebu Bekri ka thonë, re, qysh thoje pejgamberi s.a.s. Pasaj thot, Shejhul Islam Ibn Taymije rahimehullah, dhe gjithashtu Omer Khattabi ka gabuar ditën kur ka dek pejgamberi s.a.s. Ja, kur ka dek me mësam, se ka pranu që ka dek. Kush e ka ndal? Ebu Bekri Siddiq. I ka Omer Khattabi ka thon kush thot që ka vdek pejgamberin sa më një heqë kryen. Radiyallahu anhu warda. Kta e ka thon për emocionin dashnisë këtë. Mir po gabim mos, ai ka dek. Andaj Ebu ka thon shuj, ka dek ai. Andaj shiko e thot Sheikh Husam Demie, Ebu Bekri shon pun ja ka kallzu Omer Khattabit. Pse e bie kta Ibn Demie? Do përmendni sepse pejgamberi sa nuk ka thon për Ebu Bekrin sikur të kish pas pejgamber pas me e kishte në Ebu Bekrin. E as ka thon se është i frymzuar, po këtë i ka thon për Omerin, megjithatë Ebu Bekri shpesh e ka ndrejt Omerin. A nuk ka raste që Omeri ka ndrejt Ebu Bekrin? Apo shikosh ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Gjithashtu Omer Khattabi ka gabuar në çështjen e atyre që nuk e kanë dhënë zeqatin. Kur ka vdek pejgamberi s.a.s.l.m., disa prej fisëve të arabëve kanë thënë nuk jaq na mos zeqat. Ja kena dhanë për nga mberit, sa dhe sellem, ta shaj ka vdek, këtirve tjere shaj apna, se si janë për nga mber. Atëhera Omer Khattabi, qëfar ka thonë? Ka thonë regull, mas i falen lej, musin guqë. E vëkër ka thonë jo, atëherë pëse jam khalife? Atëherë, se khalife i bje zëvendës, atëherë, si jam khalife? Atëherë janë shty, jo lej, jo kena mu përla, jo kena mu luftu, e kështu me radhë, thotë Omer Khattabi, deri sa e parë se Bubekër e ka mirë. Deri sa e pash, se Ebu Bekri e ka mirë. Thot, Shejhul Islam Taymije. Dhe gjithashtu, Omer Khattabi, shpesh i konsulton të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fetarat e njërgju i lejhim, vetarat e njërgji une i lejhim. Her, a i kthejhet mendimin e tyre, e her, ata kthejhshin mendimin e këtina. Kjo qka argumenton, se ata i kanë shushit qëndrimet. I kanë shushit qëndrimet e veta. Ado e thot, Shejhul Islam Ibn Taymije. وَرُبَّمَا قَالَ الْقَوْلَ فَتَرُدُّ عَلَيْهِمْ رَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَوْلَهُ وَتُبَيِّنُ لَهُ الْحَقَّ فَيَرْجِعُ إِلَيْهَا وَيَدَعُ قَوْلَهُ كَمَا قُدِّرَ الصَّدَاقُ وَرُبَّمَا يَرَى رَأْيًا فَيُذْكَرُ لَهُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَعْمَلُ بِهِ وَيَدَعُ رَأْيًا ثوت شيخ الإسلام تيمية ده كان دوله ده مشوم تش عمر خطابت ميأكثي منديمي ني غروي بي مسلمانه بي ني غروي për gravet muslimanëve. Sikur që ka ndodhë, kër një gruja i ka thonë Omer Khattabit, kër i ka thonë Omer Khattabit, o ju gra, mos i shtrëngoni mehrat. Në mos lipni shumë mehrë për burin, e me jaranu burit, mësë në mujtë më martuhe. Ata rëzgju një gruja, u që në kam një gruja, Edhe i ka than, o prisi muslimanëve, a e cakton ti këtë punë, a e ka caktu Zoti? Shko, a të shumë qarë, a e cakton ti këtë punë, a e ka caktu Zoti? Jo, ka than, a ka caktu Zoti. Ka than, a dhe shkatu për fjallën e Zoti Gjellë Gjellalu hu, wa a tejtum ihdahunne këntara. Allahu gjitha thot, e nëse ju ja kini dhanë dhe një grujes prej grave që ja kini martu, një ark me altan, dhe vonë mundet shumë me lip. Atharën Khattabi ka thanë, e lash mendimin që shtushti. So, Allahu, e prune a jetin. A në dhëtë Shejhul Islam, imrët e imie. Ndodhë që dhe një grua prej grave të thjeshtat muslimane, t'ja banë të qartë Omrën Khattabi se kabim e kje. Fa jërgjiu i leja. E aj këthejt e ajo. E aj, kthehej, te ka jo, te mendimi i asajna. Pasaj thot, do njëherë Omr Khattabi e thonë të një mendim. E vind të dikush e i thonë të, se ke thonë kështu? A e di që i pengamberi së sellem ka thonë kështu? Sigur që i ka ndodhë me një sahabe, ka arë të Omr Khattabi, ma si ka vdhek pengamberi së sellem, a dhe thash, ka shumë gjare, për në këmë zjedhë Omerin, sepse Omeri vëzër, zakonisht e njërë si që përceptuot se kur ta thoja e mos kthejet. A mas shumë ti prej sahabeve që njëje që jo këthyje pas një fjale o konë Omr Khattabi. Nuk flasim për sahabe që janë njohë për butësie, për ma... Omr Khattabi. Andaj ka ndodhë, ka një janë i të Omr Khattabi dhe i ka ra derës të shpia. Njëherë, dyherë, treherë. Edhe Omeri u konë i zantë, ona e ka bëhe sopë, qëta është dalë? Ona e ka shkuë. Pasaj ka të më thiri, dikush, o une. Po pse shkove? Tha, po une thira tre herë. Mas tre herëve, këthejet, se i hezan. Tha, pishka i shpikni be ju këto punë tre herë, katër herë. Kush i ka tre herë, katër herë? Tha, o prisi musliman, une di me hadith, tham. Që për nga mësam në kam su kështu. Ka thonë, gjenje edhe nja, që po thotë si ti, që ka thonë me mësam, për ndryshe hash kopin. Ka shku e ka gjetë një sahabi tjetër, Ebu Musa el-Eshariun. Ka thonë, pash Allah unaj dhe ka zojë edhe ti që këta didhë, se Omeri më ka hip qafë. Edhe e ka thonë, që shtu ka thonë për nga mberi se sendonë, tre herë, edhe hecë, se ka mundë që njërë është i zanë, edhe ka thonë hecë. Kështë ka i bje, se Omer Khattabi shpesh ka ndodhë, i ja ka në bru hadithin, e është këthirë nga fjala e tina. Pas e i thotë, wa kana ya khudhu ba'da sunna amman huwa dunahu fi qadaya mutaaddidatin, dhe ka pas shumë raste që i ka marrë pi sahabeve sunetin, që i bie se shumë sunete si ka ditë, shumë sunete nuk i ka ditë, i ka marrë pi sahabeve të tjerë. Këtu ku është vlera që e panen, se nuk dikush thotë po normale me marr, jo normale, po ki inaltë i dyti sahabe, i dyti sahabe në radh merr pi sahabeve të tjerë, i kanë marrë, kanë o prisë musliman, qështua me hadith dhe e ka pranua, radhjallahu anhum vë ardhahum. Pasaj thot, vë kane jekullu l'kaule, fe ju kalu lehu, asabte fe jekullu vallahi ma jedri Umaru, asabil haqqa, em e khtae. Thot, shpesh her ndodhte, që para njerëzve thonë të fjalë, Omr Khattabi, dhe pranish mi dhëshin, qashtua. E Omeri thëke, vallahi se dija qashtua nuk ka. Qështu po më mërë mendja. Jashta libri Zotit dhe sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa idha kana hadha imamul muhaddithina fa kullu dhi qalbin yuhaddithuhu qalbuhu ar-rabbi ila yawm al-qiyamati huwa dun umara fa laysa fihi ma'sumun bal khata'u yajuzu alaihim kullihim. Thot Sheikhul Islam Timia. Nëse këtë çdo çka i përmendëm i ka ndodh kujna? Prisit të frymzuar dhe nga ana e Zotit. Apo sa Allahu gjë ka njerëz që i frymzon për të mirë. Ju të lovitët njerëzve, Allah e inspiron, dikam për të mirë dhe qëllohet e vërtejta. Prisi që ti në të frimzumë është Omar ibn Khattabi. Thatë që i khullu samet e mije, nëse kitë kjo njari, apo kitë këto njari ka ndolë Omerit, atëherë thotë, s'ka njeri që zgabon. Gjdo njeri është objekt gabimi pa përjashtim. Gjdo njeri është objekt gabimi pa përjashtim. Që do më dhonë kjo dhe zërë? Se ka mundësi njeriu mundohet dhe ja huq. Si Omar Khattabi ka jetu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e ka përcjell çdo të vogël. A e dini vëllezër se Omar Khattabi ka qenë për njerëzve mas shumë diçka kanë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pas Ebu Bekrit. Mos flasim kur e ka dhënë çikën e vet për grujet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ahuj, e ka bë dhëndër. Himja e dal me akonte ato, domthonjë, para ndo dhëndër pejgamber njerit afër e ka thirr shpesh pejgamberin sa hec, hec sos mi pun bashk. Megjithatë sa shpesh i kanë thënë sahabët gabim e ki. Sa ç'është? Prit, gruaja u ka thënë ka kthie. Ata kjo është këtë çka argumenton Lezer, argumenton se njeriu sado që ka pozitë Lezer, mundësia që ajt gabon është e madhe. Andaj Allahu xhelel xhelalu e don të vërtetën dhe kënaqet me robin kur kthehet të vërtetën. Madje Shejhul Islam Demir ka shumë fjalë, tani nuk mund këtë mi përmend, thot realisht edhe kufri dhe ndeja në kufër është prej natit mës kthimit nga gabimi. Pse kafiri s'kthehet? Se s'do mi thonë që e kon gabim. Andaj pranon me një gjenë. Pastaj kjo ndodh në niveli niveli, mundu pastaj muslimani mos mi ndodh për kufër, po mi ndodh për mendime ndryshme kështu me radhë. Pra, njeriu vetë kur e thot një fjalë, mundohet me rujt pastaj autoritetin e vet se unë e kum thonë dhe zguxon më kon. Nuk ka ndryshe. Ndërsa kjo i ka ndodh kujna, njerëzve të vllajt si Omar ibn al-Khattabit radiyallahu anhu. Transmetim tjetër gjithashtu nga Omar al-Khattabi, që ja ka shkruajtur një porosi, hadithin që kanë dhënë Imam Ahmedi dhe Imam al-Bayhaqiu, e kanë transmetuar të tjerë prej dietarëve dhe thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, kjo argumenton se është drejt për drejt nga letra e Omar ibn al-Khattabit. Transmeton Imam Bejhakiju nga Said ibn Ebi Burdete ibn Ebi Musa el-Eshari. Said ibn Ebi Burde, kush është nipi i Ebu Musa el-Eshariut. Ebu Musa, djali vet. Ebu Burde, Saidi, djali Ebu Burde, zonë nipi i Ebi Musa el-Eshariut. Thot, një ditë për ditëve, dul dhe na e lezoj një liber, një flet. Dhe tha, që kjo fleta është letra dhe mesajji që Omar ibn Khattabi ja ka shkrujt, pra babgjishit tem Ebi Musa el-Eshariut radhiallahu anhuma, kura kanë gjikac. Pra Omar Khattabi ka caktur gjikac Ebi Musa el-Eshariut. Ebi Musa sahabe, Ebi Musa el-Eshariut është sahabe, i ka shkrujt Omar Khattabi një letër nasihat qysh me gjikua, qysh me gjikua, ja ka shkrujt kështu, i ka thënë emma ba'du la jem na'uk La yamna'uk qada'un qadaytahu bil ams raja'ta al haqqo fa inna al haqqo qadimun la yubtilu al haqqo shay'un wa muraja'atu al haqqi khayrun min at tamadi khayrun min at tamadi fil batil. Çega shu lezer i ka shujt Ebi Musa el Eshariut duke i thon kështu. I ka thon Omeri, kur gjikosh me gjykim se je gjikac, mos pengoje ky vendim. Nëse ti e ke gjiku dje, e sot e ke shqyrtu e të vërtetën, e të është ba e qartë se ajo ka qenë gabim. Njëri ka qenë gjikacë. Plot rasti i kam shelë. Ka darë dy veta, tre veta, hasmi e kështu më radhë, i kam shelë. Vendimi është, apo e ka vullusë, edhe ka hecë vendimi. Omar Khattabi ka shumë shire. Mos të të munoje ty se e ke gjiku dje një rast, nesër e ke ba që i gabimë, mu këthije që do të ashojnë vëzhe se kjo ka ndodhë ulemave kur ka dhani fetfa pas taj pas studimit e ka bërë që ja gabim ka shkuje ka lipat njëri që i ka dhani fetfa ka dhani e situat këmë dhani ti qështu po pisot s'po të thamë qështu pisot nuk po të thamë qështu që i ka shkujt ka dhani fe innel haqqa qadimun ka dhani se haqi është i vjetër haqi o i vjetër ka dhani komentator a vendimi jot është relativ e vërteta, andaj i bën kaj me gjëzirë që farë thotë, Allahu i ka vendosë në instiktet e njerëzve, e di njerëz me intuit, me diçka të sënë smundet dhe me shpjegu ato, pse e dojnë vërtetën? Pse njerëzit për nga natyra e dojnë vërtetën dhe urrejnë të kotën? Pse njerëz e urrejnë zulumin? Shka thonim një Hazmi, rahimahullah, mi mor dy fëmi, të cilët e ndës janë pjek, edhe janë nër bylyk, fëmi të veqëm, dy tre vjetë. Edhe njëri mi adhon një mol, tjetërit mi adhon tri. Ki që e gëdhon një, thot pëse mu një. Ku ka mësuki? Ku ka sos shkollë me thonë, ku shka e vlad e di? Se di e vlad mi pas, tre e vlad mi pas, da jau në numër diçka që njëri t'jale në kësal, shiko si revoltohet. Po mirë, parashtrojt pitja, ku e mësoj ki se tre ishi jam maj ma se një ishi? Edhe një ishi jam ma pak se tre ishi? Në instalimet që Allahu Gjellala i ka vendosë në khalq, në krim. Apo? Andaj shiko. Që i ka thonë në Khattabi? Dije se hake e vjetër. E vjetër dhe zërë të gjurë në arabe, qëfar të më thonë? Pa fillim. Me Allah unë gjeli gjelalu. La ju pëtë lë hake ka shej. Ka thonë hake në smunët me mbosht kur gjo. Apo hake në smunët me mbosht kur gjo. Ka thonë, dhe pas të ka thonë, shyrtimi i hakit është ma i khajrit se sa me vazhduem botil. Pro tje ke morë një vendim, dhe ti ta shki pozit, je gjikacë. Se mund të marrë dikush me thonë, qau bota, pra më thave, qështu, shta shpë më thuj qështu. E omeri ka thonë, mos të gaboje, kjo me të munutije. Sepse mu këthin vërtetën o ma e khajrit, se sa me nejtë në batil. Thotë që i khul islam, Ibn Tejmije, rahimahullahu teala. Dhe këtu vezër, e kemë zhjedh Shejkhul Islam ibn Tejmije, dhe pse ka shumë rastet e tjera, por se kemë zhjedh Shejkhul Islam ibn Tejmije, sepse Shejkhul Islam ibn Tejmije shquhet për studim gjan, njohje gjan, me pranimin e këtë miqve dhe armiqve, dhe këtë njerit gjithashtu i ka ndodh vetë që mu këthi shumë për i gjanave. Ka bo një mendim, ka të njësësht. Shikoni. Në librin e ti, për mledhën e fetfave, në volimin e 21, faqe 515, thot, Shejkhu Islam ibn Tejmije është duke folë për një mesele, Arabët, për para dhe zër, ushqimin e kanë rujtë në Strajca, në Kofe, në En, e kështu më radhë. Dhe kanë qenë në vend ku kanë këpërci kafshët, e gërsirat, e kështu më radhë. Apo. Dhe e kanë pyetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, shpesh herë ndodhë në, domthonë, në zejtinë, në vajat tona, e kështu më radhë, me këpërci mi, kafshë, që me bo? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kër u shpyet për minin që kalon në për vaje, çfarë ka thonë? Ka thonë, largon e pjesën që aje ka dëmtu, tjetërën mane. Tjetërën mane. Është transmitu një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ne ka transmitu Ebu Daudi, ku në këtë hadith shpreha është kështu. Thotë Shejkhu Islam ibn Tejmije. Është transmituar se ka thonë alayhi salatu selam, nëse është, domethënë, vaj apo lloj i ushqimit që ju i përdorni, nëse është i fortë, i ngurt, edhe ka kapërci mini ati, ata rëgjune pjesën që e ka prek, tjetërën mbane. Apo? Tjetërën mbane. Ndërsa, nëse ka qenë i langt gjune krejtë. Shikoni që ato Shejkhu Islam ibn Tejmije. Kjo pjesë është e shtuar. Kjo pjesë është e shtuar. Dhe kanë menduar dietarët se kjo pjesë është fjale për nga mberit sallallahu aleyhi sallim, dhe ata nuk janë këtu të qërtuar sepse e kanë dhanë maksimumin në studimet e tyre dhe kanë mendu se kjo është fjale për nga mberit sallallahu aleyhi sallim. Por se, plot për djetarit ka përnen me emra, e kanë dopsu këtë shpreje. Cëna shpreja? Nëse është e langt gjune. Apo, nëse është e langt gjune. Thotë që i khul islam, Ibn Tejmije. Por se, pastaj, më vonë, i është bëhe qartë djetarëve, se kjo pjesë nuk është fjale për nga mberit sallallahu alaihi wasallam, wa hadha hua alladhi tebejjen lena wa li khajrina. Dhe kjo e fundit, se kjo nuk është fjale për nga mberit sallallahu alaihi wasallam, na është bëhe qartë edhe neve. Edhe muë, thotë, Shejkhul Islam, Ibn Tejmije. Wa nahnu jazimun bi an hadhihi az-ziyadah laysat min kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhe na tani e prejmë këtë çështje se kjo shprehje nuk është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sa Sheikh Sami thot nuk ka thënë si të të fortë, si të të lang, po ka thënë si të ka përcëdhë dhënë kafsh, mini për shembull, pastronë çka ka bëu dam, tjetrën pjesë, mane. Ose njeriu nëse sa ari kalon në kafsh, para të botë, o kon shumë me gjujt ushqime. Thot Sheikhul Islam, falidhalika raja'na an al-ifta'i biha. Andaj, ne tani mo nuk japim fetfa me këtë hadith. Ne tani mo nuk japim fetfa me këtë hadith, ba'de ankunna nufti biha, e uëllen. Me gjithë se na shumë ko kemi dhanë, fetfa me këtë hadith. Shiko dhe zërë, nuk thot që e khlusam dhe mije, shiko unë ku me ndu që këtë hadith është sahih edhe në të mesë që ashtu. Jo, mu më është bëhe qarë që këtë hadith është nuk është sahih. Andaj, unë ku me dhanë fetfa me këta, tani nuk japë. Dhe kush është këllëzër? Shejkhul Islam Taqiyuddin Ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala. Fa inna ar-ruju'a ila al-haqqi khayrun min at-tamadi fi al-batil. Andaj kjo shpreha e Omar Khattabit, o bota një mos i simboli ulemave. Këtë fjale ka shkujtë Omeri për Ebi Musa Leshariun, thotë që e khlusam dhimije të kthejesh në të vërtetën është ma hajrit se mu gjit në batil, se sa mu gjit në batil. Fjale tjera dhe zër, nga ulema dëshojme në rase tjera, me lejnë Allahu Tebare Kjo Vëtjala, dhe do përmenu një fjale të Ibn Qayyim El Gjauzije, i cili gjithashtu përmenu, mirë po, ju din Ibn Qayyim El Gjauzije, pa e prejk pak nefsin nuk e lenë. Tani Ibn Qayyim El Gjauzije do të na e bën edhe më të qartë se bepim pse njeriu kur e thot një diçka pastaj e bëhet e qartë se e vërteta është ndryshe, çka pengon mësme e thon vërtetën. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije në librin e tij El Fawaid, e keni të përkthyer edhe në gjuhën në shqipe, në botimin tim është në faqe 185. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije, një dobi e madhe. Dëgjoj çfarë thot. Si të cilë njeri i cili e don dunjan dhe jep përparësi dunjas. Prej hoxhallarëve dhe njerëzve të dijes, nuk është e mundur që ky njeri me këtë dashuri ndaj dunjas dhe animit të tij ndaj dunjas që ta thot për Allahun të vërtetën. Dëgjoj se kjo është domthon me prek me xhilpan varrën. Çdo njeri, qoftë hoxhallar apo dietare, domthon, shikoj vëllazë, kur thonë këto kur qoftë hoxhallar apo dietare, domthon nënkuptohet. Apo nënkuptohet. Çfarë nënkuptohet? Nënkuptohet sa ai ka sa në këtë pozitë, ala më shpejt e bën atë. Nëse dietari, nëse me dashurinë ndaj dunjas, patjetër e ka më thonë një botil, domethën të tjerët, ala më shpejt e bën atë. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyi, fi fatwa wa hukmi wa fi khabari wa ilzami, لأن أحكام الرب سبحانه كثيرة ما تأتي على خلاف أغراض الناس. Shikosh atë. Po çfarë arsye? Po çfarë arsye në njëri i cili e do dunjën dhe anon ka dunjaja shumë, s'ka çare pa fol batil për Allahun, për shkak se thot, do të flet batil në fetfat e tij, në gjykimet e tij, në lajmet për Allahun. Apo në obligimet, sepse dispozitat e Zotit të Madhnuar shumicat e rasteve vinë në kundërshti me epshet e njerëzve. Në njëri do dunjohë dhe i do njësë të dunjohës, normal. Me ja u kalzun kur anë që është të qysha, ato i thonë, ajtë pisot më nuk shifmi. Se nuk mundën me ba balë, haram kjo, haram kjo, haram kjo, haram kjo. Apo? E ki bëzë, zakonisht, e gjenë dhe një hoqë që jaban ketë rapsh. Se, sepse duhet me qutë me hezë dunjohë. Kështu hezë dunjohë. Dë gjenë shka thotë. Wala si jema ehlur rjese, si dhe mos ato që kanë pozita, rjeset, ato që kanë poste, e shumë të me thonë, së është i lith, është i lith, a i veç janë grejpa, thët. Thët e disa e ki rrugën, po, mësë u banë bu dalë me upë këtë rrugë, a po, për këtë e këtë. Kjo dhe zërë është, Allah unë arrujtë të gjithën, këse askush nuk ka garancë, na mujna për shemëll me volë tani, mi pa askush nuk ka garancë, qka du dhe po me lutë Allah unë gjellë gjellë, që Allah unë gjellë vara, mi hek dashurit prej, të kota për i zemrës dhe me mbet ato për jashtë, thot Ibn Qayyim El Gjauzije. Dhe ata të cilët i ndjekin epshet, ai cili ka epsh s'ka mundësi me thonë vërtetën, ai cili është i dashurum diçka s'ka mundësi me thonë vërtetën, sikur për shembull që transmetohet edhe se kjo është prej zbavitjeve, por s'është e vërtetë. Keni dëgjuar për Mejnunun Leila, për çmendurin dashuri për Leilën? Ka qenë një lejën kaluar, në thuhet të sahabët, apo të tabin, dhe ako njën ja dashurun ta, që me ndurisht, shumë e ka dasht, ama jo se ka dasht këtë gjunajnë. Edhe kër kanë shkun meke, mu lutë në qabe, baba i vetë u bezdis pi dashnis këti, dhe një gruve që nuk pranon ajo me u bartu me këta. A dhe një ka që dur, baba vetë, ka thonë, ja, rap, shkullja pi zemrë gjallit tem, dashninjën për lejën. E haje ka një. Ka thonë, o, zotë më si përqisë për pëstanë. So, i dashuruma. O, zotë më si përqisë. Andaj, shpesh njëzë të gjenë se kur është i dashuruma i qëndu. Ja, rabë, veshë se qështu. Qa thotë i për në kajim e gjëzije? Fe innehum la të timmu lehum agraduhum illa bi mukhalafet il haq wa defihi këthiran. Shpesh herë dhe shumicet e rasteve, qejfet dhe dëshirat e njerëzve me pozita dhe njerëzve që kanë epshe dhe teka nuk plëcohen pos me gjujtë hakin. Nuk mund taj edhe me hak, edhe me pejgamberin sa selam, edhe me Kur'an, pastaj edhe me raki, edhe me kamat, edhe me kufr, zbavat ajo. E dunjanën Kur'ani nuk shkon me kufr, as me shirk, as me kamat, as me raki, as me zina, as me filma, nuk shkon. Po, do mundon me thon, "Shej Kur'ani është art, e kupton botën, po Kurani e kupton botën, por shkak se e kupton i thot haram e haram. Muzikës haram, çoroditës haram. E çai bën ato e kupton? Çai bën e kupton? Apo e kështu me radhë. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, fi idha kana al-alim wal-hakim muhibbin al-riyasa muttabi'in al-shahawati lam yatim lahum lam yatim lima ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إذا قام لهم شبهة فتتفق الشبهة وشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه. ثوت ابن قيم الجوزية سيدوموس نسى ديتاري أبو جيكاتسي أبو يتسلي كا بوست أدون بوستن أدون بوزيتن كا أبش ذي يشكون باس أبشه سكا منسي من بايت أي كتو تشيفه pos duke e gjujt hakin vaju maju dadduhu dhe duke e shtyje. Duke e shtyje të vërtetën. Sidomos thot, nëse bëhet bashk shybja me epshin. Shybja me epshin, si të bëhet bashk e ndez epshin edhe nuk shejhet më e vërteta. Për shembull. Keni pa dhëzër, njerëzit kur thojnë e keni pa çfarë do dispozite? Çaja ka çejf. Edhe dikush thot, nuk ka bash haram. Ki edhe ka merak. Edhe dikush thot, nuk ka bash haram. Deri sa i kanë thonë haram, e ka mundu pak. Ndoshta se ka lanë, pa e ka mundu. E ka trazu mëna, sigur i laqin. Param në i thonë, po nuk ka bash haram. Ha? Me krua. Të e zip të bosht, a deri a filon, po thot, ajde e bojnë atash me qef. Apo? Andë shikosh ka thot, i bën ka i me gjëzije. Me bo mu bashku epshi, me shibën, kalët për mena dëshira, edhe më nuk e shef vërtetën. Me gjithë se e vërteta shijet. Me gjithë se e vërteta shijet. Në ti gjenë për shumë njës të zhytur në epshe, thot, po, a bashkë që shtu e prajma kjo puna? Po e prajma, dili ashtë kjo rëtë shumë e prajma. Apo, dili ashtë, dheri prej epshe e shive si si, se si është e prajme kjo puna. Dhe pas e vazhdo një bënë ka një vëzhizia, mund të gjeni në librin El Fawaid. Prej djetarët të tjere, vëzër, që kanë shprej gëdishmëri për ta thonë vërtetën dhe mu këthi gjithmonë ka qenë e vërteta dhe nuk kanë ndi në gjokset e tyre se unë e tash jam me pozit apo jam ku i dishka rais, mufti, kam nam, si ka interesu këtë gjërat, e ka thonë vërtetën ashtu qish, si që kënash Allahun të bare kjo e tjala. Pre djetarve, i cili ka qenë djetarve më bashkohor, i cili ka ndru jetë në vitin 1367 të Hijrit, sot jemi 1442 të Hijrit, thot Muhammed Abdul Azim Ez-Zurqani, në librin e tij të njohur Menahilul Irfan, vëllimi 2, faqe 391, thot: Innamal 'aru al-jarihu li karamati al-bashar an yajmud al-insanu fala yajtahid wa huwa ahlu lil-ijtihadi aw yajmud al-mujtahidu ala ra'yi wa in kana 'aziman بعد أن يستعلن له خطأه مع أن الرجوع إلى الحق فضيلة والرجوع إلى الحق خير من التماضي في الباطل والكمال المطلق لله وحده وفي الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ثد الزرقاني ديتار المسلمان ثد ماريا اتلا تكوريت ماريا اتلا تجويش تجويش نغانديري ينرزلوكو ta marë një rëzullëkun, është që njeri ju të bëhë t'i ngurt dhe mos t'jep mund me e shiku cila e vërteta në qështën e ti. Mu bëhë kishës nuk shë. Abo? Me i njëru vërtetën. Do në mirja mune. Këni bëti sa thot, mirja mune. Ska më nevoja asë Kurana, asë Haditha, nuk du me studiune. Asë nuk du me ngu. Mira mune. Abo? Sepse aji e din se pak me hullumtu, mune me i dojnë gabim. Mune me i dojnë gabim. Qëfar thot? Sidomos nëse ka mundësi me studiuar dhe me hulumtu. Ka dikush për shembull thotë unë smoj. As me lexu, as me ngu, edhe pse kjo rrallë do. A dikush është më i trash kamenja. Ama te parat ke gjëna të holl kamenja. Te tregtia ke gjëna të holl kamenja. Sot të përzin, sot fëmijës s'nia përzin, apo lojën më të mirë pi asaj më dop. Mi lodër, mi thon, ai thotë ç'ke më e mira. Ani ti blem, thotë ç'ta më, kjo më e mirë. Lodra, e mos folni për njerëz që kanë inteligjencë. Thotë edhe nëse është i madhë dhe me pozit, pasi që ti bëhet e qartë gabimi i ti, pra duhet këthejt nga gabimi, sepse e vërteta dhe këthimi tek ajo, është fadile, është vlerë. Dhe kthimi tek e vërteta është më e hajrit se sa zhytja në batil. Fjala e Omerit radhiyallahu an. Wal kamalul mutlaqu lillah. E ai që zgabon hiç është veç Allahu xhelel xhelalu. Shikoj sa çart, shkurt. Ai që zgabon veç është veç Allahu te bareke ve teala. A ne do një herë na këta e thojna, po kur vjen puna, por çem dikush me ta bogni gabim, me ta shartsuni gabim, apo harojna se mundësit shumë janë me gabu, sepse mos gabime veç për Allahu xhelel xhelal. Nëse Allahu ja ka marrë pejgamberin s.a.s. pa gabushmërin, kujt e ka lënë atë zot? Muhamedi s.a.s. më i dashur i ti ka gabuar. Dhe i pa majetet, ligjratat e kaluara. Thot e Zurqani, ndërsa në hadith ka ardhë, çdo biri i ademit është gabimtar. E gabimtari më i mirë është ai cili pendohet. Prej dietarëve që kanë përmend vlerën e kthimit në të vërtetën, kemi shumë prej fakteve tash, kjo është një temë shumë e gjatë, por se shpresoj me këtë ta përfundojmë, nga se do të vazhdojmë me lejen Allahut te bareke ve teala në ajetet, por se vëzhgjer këtu duhet ta theksojmë një gjë se nuk është për qëllim me kalu ajetet. Këta mundi me kaluar te shtëpia. Por se është shumë e rëndësishme e kuptuar mendësinë e sahabeve në Kur'an. Kur e ka marr sahabët këtë mushaf me lexu. Me çfarë mendësie e ka lexu? Me çfarë truni e ka lexu? Andaj krijimi i trunit të sahabës është më i rëndësishëm sa me lexu ajetet. Një ajet me kuptu që ka kuptu sahabja ma e hajri se një khatme me mendësinë e njerëzve që kanë ardhur më vonë, që janë ose materialiste ose komuniste ose demokratë sociale apo me mendësia të gabuara se lexohet Kurani. Këtë Kur'an dhe zërë sot e studiojnë bota, ani pse sulmojnë? Studiohet në Amerikë, studiohet në Kinë, studiohet në Rusi, studiohet në Evropë, studiohet shkrime dhe hulumtime vazhdimisht bëhen ato. Normal për me gjithë gabime. Andaj mendësia e sahabës dallon me mendësinë e njerëzve që kanë ardhur më vonë. Prej tabiinëve të mëdhej, i cili ka qenë prej djemve të sahabëve, radiallahu anhum wa ardhahum, Abdullah ibn Burejde. Abdullah ibn Burejde, cili ka ndrujet në vitin 115 të hijrit. Qëfar ka thonë? Ka të smetuar këta Al-Asfahani, në libën e tij Al-Hajjatu fi Bayan al-Mahajja, Al-Hujjatu fi Bayan al-Mahajja, ka thonë Abdullah ibn Burejde, rahimahullah, min dana in il-ilmi ar-ruju'u ila al-haq. Prej gjërave më të ralla, rallë ndodh që në ilm njerëzit kur studiojnë mu kthin haq. Sepse njeriu kur merr pozitivë zero është vështirë mu kthie. Apo se njerëzit thonë çishba ke gabutja, pse te di tash gabimi kona, e kjo e mundon pastaj. Çka ka thënë Abdullah ibn Burejde? Tabin. Thot Imam Dhehebiu ka qenë kokë në ilm. Alim, gjali sahabës. Ka thënë, rallë ndodh me gjithë alim, djetar, hoq, që kthejen nga gabimi. Andaj ti isha vëzër, umejtë sa vuan prej mos kthimin nga gabimi. Qo mërë para nga gabim. E mërë qafni, umet për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Tani vëzër do të shojmë edhe shumë prej rastet sa të ka ndodhë në kone muslimanve. Kush donë prej talebeve apo prej njëzë që të dëshirojnë me ullumtue, ka shkujt këtë pik shumë Ibn al-Jauzi, rahimahullah, e ka librin e tina, Të Adhimul Futja, Madhnimi Fetfas, si e kanë po sahabët fetfan, tabin si e kanë po fetfan, kanë numru disa djetarë, lezër, mbi 3-400 herë, fjalë të shprehur nga Imam Ahmedi, rahimahullah, i cili ka ditë 1 milion hadithe për menç, mbi 400 herë, në ajo që kanë ka ardhë neve për e fjalëve të ti, kur është pyt, që që kemë e se, ka thonë se di. Ndoshta, ta pysim dikan, ta këshirë me hadithin, bi 400 herë. Alim, për djetarë, 4 me dhejbet, mdoj, muslimane, shpesh e kanë vatë thonë, nuk e di, kjo punë madha. Apo, atë e ka taku një anin për njëzët të danë fetfa shpejt në qështjën e menstruacioneve, për gratë, zakonet e grave. Nifasi, apo Lehunia. Edhe u ka që ditë ka thonë, a i dini këto puna? Ka thonë, këto punë të leta. Ka thonë, punë që 9 vjetë jam tim që këto punë. Që 9 vjetë, menzit se e kumë kuptu. Ama menzit e Imam Ahmed, jo, mi kuptu të amam. A veç me dhamë, kështu fjallë, është e lejtë. Apo, është e lejtë. Ama menzit e Ahmed, jo, është të amam me e kuptu e. Ka të gjithashtu për e libra, që të mund të i reverohen njerëzit, është libra El Kifaje fi ilmi rriwaje e hoqës së madh Ebu Bekër El Khatib El Baghdadi, për të cilin ka thënë Imam Dhahabiu, s'ka në ulemat e muslimanëve që ka shkruajtur libra më shumë se çka njëri. S'ka te musliman u alim që ka shkruajtur libra më shumë se çka njëri. E normal se ky njeri ka shkruajtur edhe për atë se si e kanë pa musliman të parë kur e ka thënë një gabim, çish është kthyer. Tani do të përmend disa prej rasteve. Thotë El Khatib El Baghdadi, kaptin mbi atë i cili kthehet nga hadithi i transmetuar kur ka gabuar. Transmeton hadith, ma voni bëhet të qartë se hadithi jo daif, apo rren, apo transmetimi dop, e kështu me radhë. Thot, wa kana al-ghalibu ala riwayatihi siha, anna dhalika la yadurruhu, kad dhekarna fil babi ledhi qabla hadha, an Abdillah ibn Mubarak, wa Ahmed ibn Hanbal, wa Abdillah ibn Zubair al-Humaydi, al-hukme fi men ghalita fi riwayati hadithin, wa bujhin lehu ghalatu, falem jërgji an. Thot, al-Khatib al-Baghdadi. Kemi transmituar nga Abdullah ibn Mubareki dhe Ahmed ibn Hanbeli dhe Abdullah ibn Zubair al-Humeidi edhe për ulemavet e tjerë se nëse një njeri ka dhënë hadithe pastaj i bëhet të qartë se çka hadith gabime këtë transmitu qështë do të shojmë raste konkrete e ka transmitu për një njerit a jo kanë për dikuj tjetër pastaj ka dhënë dikuj që ka dhënë ej, kjo hadith so pikti, është pikti që ka dhënë? Këta ulemavet që kanë dhënë nëse dikush ja bën qartë se që këtë hadith e këtë transmitu gabim e aj nuk kthehet dhe thot unë e i ri pas transmitimit tim shikoni ku kanë shku vëzër Ahmed ibn Hanbeli Abdullah ibn Mubareki kokat ulemave kanë thonë nëse njërën i transmiton hadith kjo nuk ka ajgara kjo ilm, kjo hadith, kjo fe e në fe s'ka ajgara ka thonë nëse dikush transmiton hadith pas ta i bët e qartë se transmitimit jo gabim edhe i kalzohet që jo gabim, edhe aj nuk shlon pen nga bimin e vetë, ati më nuk i mirët hadithin. Shikoj, kjo shumë e madhe. Nuk i mirët ma hadithin. Pse? Po qishtë, unë shemi sigur se ti insiston nga bim. A dhe shfar ka thonë? Wa in hua raja a kubi le minhu, wa gjezet riwajetu. E nëse këtheja, thot, gabim jam konë, e këthejna, atëherë ke i transmitimit i pranohen. Shikoj far shartë, dhe zërë. Pra, nëse o gjithë njëri që ka gabu, i është bërë qartë të gabimi, nuk shlon pej. Kanë dhënë djetartë, mësë ja pranohë më hadithin. Por që imu, një njëri ka transmitu një hadith, apo di hadithë. Pasaj kanë dhënë, qëto dhjek i transmitu gabim. A i thëtë, jo, s'jan gabim, unë i di s'jan gabim. Nuk shlon pej. Djetartë kanë dhënë, atarë mo edhe 100 hadith e tjere se ti ka zojë, mësë ja merë. A i në qorë, nuk shlon pej. A i në mjove zë studim. Pa tjetër a më të bedarë të dikun gabim. S'ki mujtë mja që lukë rejtë. Pasaj shfarë dhëtë. وهذا القول مذهب شعبة ابن الحجاج ذا كيو اش مندimi i hoxhës së madh Shu'be ibn al-Hajjaj Shu'be vëzër është e transmetuesve të Buhariut pastaj ka prua një ngjarje nga Shu'be ibn al-Hajjaj thot ka qenë Abdulrahman ibn Mahdi në mëjlisën e Shu'bes edhe i kanë thonë Shu'bes kujna nuk i mirët hadithi Prof, hadithi për nga mesam, kujna nuk i mirët, sepse ato i kanë dëgju djetarë të thonë, që ti i mirët hadithi, që ti si mirët, që ti i lije, që... edhe ka pyjtë, ka thonë, e ku shenë që ta shka si mirët hadithi, dhe gjështë e ka thonë, Shu'be ibn al-Hajjaj, ka thonë, me njek dhibu fil hadith, ku shërrejnë hadith, nja, si mirët hadithi, si të zinjet, nja rrejnë, shkoj hadithi ti, pas e ka thonë, u e me ju këthiru l'gadat, ku shgabon shpesh, që ishë përshimë, ka thonë një hadithat, kata se di bashmir, si t'ja njëse t'u thonë shpesh se di bashmir, Re, shko shetë për ligjana Se që ka hadithë Njëherë, dyherë, treherë Në regull Ama kure përsërit Ka dalë prit Shkrune njëherë fshine Ka thonë me një Ju këthirul galat Kush gabon shpesh Si mërët hadithi Pase ka thonë Ua me ju këti ufi hadithin Mund shtemain ali Dhe kush gabon me një hadith Që ketë Djetarët e kam pranue Abo? Por që mund, ka ndodhë njëzve, ja ka dhë një hadith, a hadith janë sa i Bukhari, a i thotë, kur se pa nani këtë hadith? No, ki argumentit nuk ka i hadithit ki, sepse në Bukhari, muslim, qka ka, kjo s'du të mi hik, kjo s'du të mi hik, asë vëdavod e të mi hik, mirë po, kjo s'gu zonë mi hik. A dhe ka thonë, kush gabon hadith, që a ketë njëzë e kam pranu, si mirë të hadithi. Pas e ka thonë, fe ju qime ala galati, ala jërgjohë. Dhe kush gabon hadith edhe s'kthejat e transmiton një hadith i bëhet e qartë se së ç'ashtu. Ai s'kthehet. Sepse cilësia e muhaditheve që Allahu zot kthimi. Në mezhles o kthi Imam Ahmedi. Në mezhles o kthi Imam Ahmedi. Pas e ka thonë: "Wa man rawa anil ma'rufina ma la ya'rifuhu al-ma'rufuna." Ka thonë ai i cili transmeton hadith nga njerëzit e njohur, atë shka se njohin njohshmit. Qysh? Për shembull. Thot nga kallëzoi Imam Buhariu etj. E kur shkojnë me vetë Imam Buhariu thotë se diun këtë punë. Shiko? Se diun këtë punë. Sikur që kanë shkuar Imam Malikut rahimahullah, edhe i kanë thënë i kanë bërë disa pyetje prej Maghribit, prej Marokos, në Medinë, edhe ai ka thonë nuk i diun këtë punë. Ka thonë, po qishë, hoqë, si nuk i di, ka thonë, na në Marok, atje, punëna me këto përgjigje. Ka thonë, e ku i gini mori këto përgjigje? Ka thonë, po pitije. Pa ka thonë, qishë mërej dinu, unë si di, qishë i gini mori për muë? Po qishë ka mundësi, për shemë, mi thonë, dikujt, unë e pitije, kam suaj se di vetë. I mëmali ka thonë, po qishë e dini ju, kur unë s'pedi? E qishë pedini ju për muë? A da i ka thonë, prej atyre që ka si mire të hadithi, është se aj, transmiton të shka për djetarve, shka vetë djetarë se din. Apo, shka vetë djetarë se din. Walaysa yakfihi fi ar-ruju' an yumsika ar-riwayat dhalika al-hadith fi al-mustaqbal hasbu bal yajib alayhi an yudhhira lin-nas annahu kana qad akhta'a fi wa qad raja' an fat khatib al-baghdadi dhe jo veç kaç jo veç mukthie jo njëri thot po tamam po kthena jo veç mukthi po mukthi edhe me dal ku e ke kallzuar atë hadith mi mbledh ato njerëz edhe më thon e kum kallzuar kët hadith kjo gabim gabim e kam kallzuar. Kjo e vërteta. Pra e kam kallzu gabim dhe kjo është vërteta. Dhe tani ka prun gjare që i ka ndohë ulemave të mdoj se si e kanë kallzu hadithin pasaj ka ndale kanë këthije. A di që e bi i këllëse? Njani me mojtë ligjerat? Apo? Kur'an, hadith, pasaj me arë prap me mojtë ligjerat edhe me thonë, në qatë ligjerat, një, dy, tre, këtë që e këmë përmen, kjo e të gabim janë. A di sa e rana kjo? Shumë e rana. Dhe gjenë që ka thotë? Wa kana Yazid ibn Harun, thot al-Khatib al-Baghdadi. Ka qenë Yazid ibn Haruni. Yazid ibn Harun ka qenë vëzër për djetarëve të mdoj, për djetarëve të mdoj të muslimanëve. Thot, ka qenë Yazid ibn Haruni, në mezhlisin e ti të madhë me plot për njerëzve. Shpesh i ka ndodhë me kallëzu një hadith, nesrit me ardhë me thanë, djeja u kallëzova një hadith, kështu, ahta të fi, gabim e kam kallëzu. Gabim e kam kallzu. Sepse kjo është fjalë pejgamberit se sallallahu alajhi wasallam, s'ka igarë me këtë. Allahu sin zjarr për këtë. Ka thënë alayhi salatu sallam, kush rrin për mua le ta përgatitë karrikën e tij për zjarr. Kush rrin për mua. Dietar këtë hadith e kanë komentuar me shumë prej komenteve kanë thënë edhe ai që rrin me qëllim edhe ai i cili nuk ka shtë hadithit po fol. Pse? Kush jeti me fol për këtë? Pastaj ka transmetuar edhe ngjarje të tjera që argumentojnë për këthimin e ulemave nga gabimet, ka ndodhë këngjarë djetarit të madhë Nuaim ibn Hammad. Nuaim ibn Hammad. Thot Jahja ibn Ma'in. Jahja ibn Ma'in e shok imam Ahmedit. Thot kemi qenë në Egjipt. Egjipt i vëzër, që është në Kur'an? Mësër. E Egjipt e kanë gjujtë pastaj të krishterët, Kipt. Apo nga Kipt e faraonit. Nësën Kur'an është Mësër. Thot kemi qenë në Mësër dhe Hammadi, Nuaim ibn Hammadi ka qenë duke lexuar librin e ti nga hadithet. Dhe filloj me lexue hadithet apo nga qështja ilmit dhe prej një pjesës që ka e lexoj tha në ka të reguar Ibnul Mubareki nga Ibni Auni. Ka, doon, e ka transmitu hadithin nga Ibni Mubareki, pastaj nga Ibni Auni. Jahja ka qenë mezhlis. Dhe unë thot i thash, ky hadith nuk është Ibni Mubarekit, qka i te ka dhuti? Kjo dhe zërë, a për ta akone madhe, se akone mezhlis në gjami. O që i ka thonë, nuk ka kjo hadith që është to. Fë gadhi be vakale të rudu alej, u ka nërvëzu Nuaimi Muhammadi, u ka qepri muhadithet dhe ky, ka thonë, ti mua këthen fjallën, unë e gabim, unë spedia, kal, kultu, i valla, po valla, sash, nuk api më bareke për Ibni Aunit. Kale, Jahja, uridu zejnek, fa eba e jargje. Tha i thash, unë po ta du të mirën, unë s'po du të thujsh ti qështu qështu. Andaj, këthehu, të dhe nuk u këthije. Shkoj, u kry me gjlisi, edhe u këthi dit tjetër. Edhe u quë me gjlis Nuajm ibn Hammadi. Edhe e thiri Jahjen, edhe i tha, nxjerr një libra, çka lexosh me atë ditë? Nxjerr një libra. Tha, qysh thave ti, Jahjes? Tha, thash se Ibn Mubareki, që atë hadithin që ka lexuar, nuk e ka marrë për Ibn Aunit. I tha, Nuajmi, naam, po, kam gabu une, dhe ja ki qëllu e ti. Edhe u këthi për i gabimit. Pastaj e kanë madhru e këtë gjamia. Që ka qenë, kjo mesejle madhe, zërë. Dikush thotë, po anë i dhe letë, u ka këthi për i gabimit. Po, su ka njëri vogële, u ka njëri madhë, mu këthi për i gabimit. A dhe i ka dhanë, po, njëherë ka kapë emocionit, normal është, nervoza e madhe, pas e u ka këthi të shpija, u ka që të cu, nëjës, ka dhanë, e, unë e gabova, Jahja ibn Ma'ini, ja qëlloj. Gjithashtu, ka të shpëtu el-Khatib el-Baghdadi nga Muhammed ibn Ammar el-Ghamidiu, ka ndrujet në vitin 242 të Hijrit, thot, Muhammed ibn Ammar, thot, një ditë për ditëve, ja kum këthi hadithin, i kum bo demand, ja kum, i kum këtër përgjic, Muafa ibn Imran, kja la ma iman se kjo, Muafa ibn Imran, ka ndrujet në vitin 185 të Hijrit, e ka kazu hadithin, edhe unë ja këtheva, Felemma kane minë lëkat, kur u bo nesër, erë me gjlis dhe filloj me kalëgju hadithe. Edhe më tha, ku ishte e gjalli ri dje, që ke? Tha dhe u qova unë. Tha i thash, hadithi është që ishtave ti, jo që ishtashone. Thot, Muhammed ibn Ammar el Ghamidi, wa kun të hine idhin gulamen, amrade ma fi lihjeti taka. E kanë matë për para me mjekër. Thot dhe unë në që këtë moment, kër ja pa ta bo dhe mandë, ju më kam pa mjekër hiqë. Së kom pasë, se mjekër akon pozitë. Mjekër akon, akon pozitë e madhe. Abo? A dhe thot, atë ditë ju më kam pa mjekër, ja kom këthi hoqës me mjekër. Abo? E se kjo dhe zë mjekëra për para, qëfar ka si më bëtë kuptim? Mjekëra e madhe hoqës do më dhonë o thinë ilmaj. A dhe ka hi të shuabeja njënë për djetarëve, ka hinë disa prej njerëzve, ka që njënë për mjekër të madhe, edhe ka bo një pytje. Edhe shuabeja ka kesh. Ka thonë, a për shifë një që këtë pytje që ka bevan, po. Ka thonë, me që u të fmit me këte bagja e din për gjigjën. Ka thonë, a mjekërën e ka mi ditë 4.000 hadithë për menç. Mjekërën e ka shumë madhe, ta qënë madhe në një alimi madhe, mirë, po. A dhe që ka thotë, Muhammed ibn Ammar, thotë, a ditë kër ja ku mba dhe mandin, ju më konë pa mjekër. Mirë, për e ka pranu, hoxha, Muafa ibn Imran, se kam qenë, gabim. Gjithashtu, ka transmetue el-Khatib el-Baghdadi nga Hamza ibn Yusuf es-Sehmi, thotë, e kam pyet një ditë për ditëve, djetarin e madh, Ebul Hasan ed-Darakutni. Darakutni, vëzër, ka qenë për djetarëve të hadithit. Këni le gjutë njëherë hadith, atje poshtë, qikur që shkun Bukhari ju muslimi, shkun njëherë Darakutni. Transmeton, Darakutni, për djetarëve të mëjtë hadithit. Thotë, e kam pyet një ditë Darakutni. Qka është puna me atë i cili gabon shumë? Qka është puna me atë i cili gabon shumë? Në tha, Darakutni. Inne behuhu alejhi wa raja anhu, felajës kutë. Nëse hoxha gabon, ani pse gabon shumë, po kur ti kalzohet gabimi, këthejet pi gabimit, nuk bje transmitimi ti. Nuk bje transmitimi ti. Andaj ka transmitu e djetarët, prej o gjallarën se kanë transmitu hadithe dhe ilm, ka gabu shumë, po ka me ti besu shumë. Pse? Ka thonë se kur i është kalzu që gabim e kje ka pranu seherë. Andaj e kanë shkrujt, për shembull, në biografinë e ti, shumë gabon, po ai sinqertë. Shiko? Shumë gabon, ama ai sinqertë. Andaj ki, për shembull, titull të ata, për shembull, e ka memorin shumë dobët, po lexon pi librit. Andaj, të djetarëve zërë është besikria shumë e lartë. Gabon shumë, ama është sinqertë. Thotë Darakutni ne ju. Wa in lem yerji saqat. Si mos kthehet pi gabimit, bje. Si pranot hadithin. Kjo dhe zërë është ajo që e kam përmendur djetarët në këtë kontekst. Në gjarë kemi edhe shumë të tjera, dhe zërë, që kanë përmend dietarët, por se koha neve na ka mbaruar. Ta përmendim edhe fjalën e Ibn Xhauzit dhe me këtë e përfundojna. Ibn Xhauzit vetë ka një libër të shkuar, Ta'dhimul Futya, madhrimi i fetvarit, të cilën ka sjell shumë prej fjalëve të sahabëve dhe tabiinëve, se kthimi nga gabimi të tana e sahabëve ka qenë shumë e lartë. Ka qenë shumë e lartë. Thot Ibn Xhauzi, kam takuar për dietarët që unë vetë i kum po. Ka dhënë fetva në xhami, edhe kur e ka studiu për zdyti meselën, i ka dhënë fetvaja gabim. Thot, ka hecë 19 kilometra në kam, e ka gjetë atë njëri që e ka dhënë fetvajën, i ka thonë, ata kam dhënë në ti që shtu fetvajën? Po, ku marë në kam me të kadhu se gabimë, se e kam më qatë fetva. Kër i ka arë për zdyti dikush, edhe me vetë, ka thonë, vaha, se di, ta këshiri të studiu edhe njëherë. Edhe njëherë për herë, dhe thot Ibn Xhauzi, i tha njënë prej njëzve shka boni lipi fetva, tha jo se shumë o 20 km me ecë në kam. Dhe thonë, ne bo me ja huqën e mësane sundvimet gjetë ku i atje me të ka du që ja gabim. Pse? Sa ta e kam pas karakter. Po gabova, shko i kalzoj. O burë, këm gabu. Kjo vezër dhe shumë të fjallë të tjera, na shumë pak kemi kalzue, edhe shumë kam bejt pa kalzun nga se koha na ka mbarue, por se me ka që përfundojna këtë temë, në e lusë fi Allahu Gjellë Gjellë që Allahu t'i hapë zemra tona për të vërtetën, të banë Allahu Gjellë Gjellë Kur'anin pishtarë dhe ndryqushin të zemrave tona, e lusë fi Allahu në të bare kjo e tala që Zotë Jon Gjellë Gjellë mështë të banë prej inat qorë dhe prej atyre të cëtë ngullin kam në gabime, e lusë fi Allahu në të bare kjo e tala që Allahu t'i banë zemra tona, zemra të cëtë pendohen të Zotë i vetë të bare kjo e tala, e lusë fi Allahu Gjellë Gjellë që Zotë Jon të bare kjo e tala, muslimant këtë që Allahu t'i ndihman, fukarat, skamdorët, nevojtarët, Allahu t'i mbulan, e zëngina për muslimat, Allahu t'i banë të gjimirt, e kulu, قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين